Book 2 84 84 الماضي 4 Múlt 4 Múlt 4 يقرأ Olvasni Olvasni لقد قرأت للتو. أولفشتم. أولفشتم. لقد قرأت كل الرواية. Az egész regényt elolvastam. Az egész regényt elolvastam. يفهم. Megérteni. Megérteni. لقد فهمت للتو. Megértettem. Megértettem. لقد فهمت كل النص. Az egész szöveget megértettem. Az egész szöveget megértettem. يجيب. Válaszolni. Válaszolni. لقد أجبت للتو. Válaszoltam. Válaszoltam. لقد أجبت على كل الأسئلة. Minden kérdésre válaszoltam. Minden kérdésre válaszoltam. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Tudom ezt. Én tudtam ezt. Tudom ezt és tudtam ezt. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Ezt írom. Én írtam ezt. Ezt írom. Én írtam ezt. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Hallom ezt. Én hallottam ezt. Hallom ezt. Én hallottam ezt. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. هزم است. إن هستم است. هزم است. إن هستم است. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. هزم است. إن هستم است. هزم است. إن هستم است. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. إن مغبسم است. إن مغبتم است. إن مغبسم است. إن مغبتم است. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. إن ألوارم است. إن ألوارتم است. Én elvárom ezt. Én elvártam ezt. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Én megmagyarázom ezt. Én megmagyaráztam ezt. Én megmagyarázom ezt. Én megmagyaráztam ezt. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Én ismerem ezt. Én ismertem ezt. Én ismerem ezt. Én ismertem ezt.